sitter vi klar med deltaker A. Hei. Og deltaker B. Hallo. I studio C. Beklager, studio C er sprengt i luften. Vi sitter her i studio D. Men før vi går løs på spørsmålet, skal vi forklare konkurransereglene. Konkurransen starter når vi hører lyden. Jeg stiller da et spørsmål, og hvis deltaker A vil svare, hører vi denne lyden. Og hvis deltaker B vil svare, hører vi denne lyden. Skulle deltaker A svare riktig, vil vi få en. Skulle han svare galt, hører vi. Svarer deltaker B riktig, får vi en. Og svarer han feil, hører vi en. Hører vi denne lyden? Betyr det at deltakerne A og B bytter plass? Og hører vi denne lyden? Er det brannalarmen? Dersom deltaker A har vunnet, markeres det ved en. Og om deltaker B har vunnet, får vi en. Og skulle vi høre denne lyden? Betyr det at konkurransen er slutt, og vi setter over til studio B, der vår musikalske gjest Fatty Austin skal synge More Today Than Yesterday.